الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة آل عمران کی تقریبا 179 آیات کی تلاوت ہو چکی ہے اور ان کی تفسیر بھی بیان ہو گئی ہے. 180ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ, اور ہرگز نہ گمان کریں وہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا, من فضلی ہی اپنے فضل و کرم سے, ہوا خیر اللہم, یعنی یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے, بل ہوا شر اللہم, بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, ان قریب جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا اسے قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. تو یہاں تک ہم نے یہ آیت بیان کر کے عرض کیا تھا کہ مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ زکوٰۃ کے باب میں نازل ہوئی, یعنی ان یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کے سلسلے میں بخل میں گرفتار ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بیان فرما دیا کہ بظاہر زکوٰۃ کو روکنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مال محفوظ ہو گیا, ہم سے جدا نہیں ہوا. تو ایک بخیل شخص اس طرح مال کے روکنے کو بظاہر اپنے لیے بہتر تصور کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے, اگر یہ مال بچ بھی گیا اور وقتی طور پہ تھوڑا سا نفع حاصل ہو بھی گیا تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. میدان معاشر میں جب یہ شخص آئے گا تو جس چیز کے ساتھ اس نے بخل کیا تھا, جیسے کہ بخاری کی روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مال میں بخل کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب یہ بروز قیامت آئے گا تو اس مال کو ایک سانپ کی شکل میں بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, اور وہ ایک روایت کے مطابق وہ اپنے جبڑے سے اس کی بانچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں کہ جس کے سلسلے میں تو بخل کیا کرتا تھا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں اگر زکوٰۃ بچا کے بظاہر مال میں زیادتی کر بھی لی تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس مال کے بدلے میں جو کچھ جزا دے گا, جو بدلہ دے گا, وہ بہت خطرناک ہوگا, اور پھر انسان وہاں پر جا کر شدید پچھتائے گا. اور ویسے بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ اگر روکی جائے تو انسان کے پاس محفوظ بھی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت زیادہ توجہ کا طالب ہے کہ جو دنیا میں زکوٰۃ کو روکے گا تو یہ زکوٰۃ کا مال جس بھی مال سے ملے گا اسے ہلاک کر دے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ روکی, کیونکہ زکوٰۃ ایک غریبوں کا حق ہے جو شریعت نے ہمارے مال پر مقرر کیا ہے, جب ہم غریبوں کا حق روکیں گے تو ضرور اس کا دنیا کے اندر وبال ظاہر ہوگا. ضرور سے مراد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وبال ظاہر ہو جاتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتا تو پھر آخرت میں بہت شدید گرفت ہوگی. دنیا میں وبال اسی طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آگ جل گئی, کوئی ڈاکہ پڑ گیا, کڈنیپنگ بھی ہوتی ہے, پھر اس میں کروڑوں روپے دینے پڑ جاتے ہیں, اور اسی طرح کوئی ناگہانی آفت آ کے کثیر مال اس میں ضرور خرچ ہو جائے گا. اور یہاں تک مناظر دیکھے گئے ہیں کہ بعض اوقات تو انسان بالکل کوڑیوں کوڑی کو محتاج ہو جاتا ہے. جیسے بھی زلزلہ آیا ہمارے پاکستان میں تو اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کروڑ پتی تھے اور ان کے تمام املاک تباہ و برباد ہو گئیں اور وہ بالکل کنگال ہو گئے. تو خدا نخواستہ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے بخل کیا ہوگا اس کی سزا ملی ہے, یہ ایک مثال اس پر صرف دینا مقصود ہے کہ بعض اوقات آدمی کروڑوں کا مالک ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی ناگہانی آفت آ سکتی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے. تو ضروری نہیں کہ ایسی آفت آئے تو وہ بخل کی وجہ سے ہی آئے گی, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب زکوٰۃ کو بچاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر اللہ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت آتی ہے اور جو پہلے سے جمع شدہ مال ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. اس لیے ضرور توجہ کرنی چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اب اس شخص کے مال میں سے غریبوں کا جو حق مقرر کیا ہے اس حق کی ادائیگی میں بالکل کوتاہی یا کنجوسی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہیلے بہانے سے زکوٰۃ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, بچانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ طریقے بھی غلط ہوتے ہیں. اگر کسی ہیلے سے با اعتبار فتویٰ ہم نے زکوٰۃ کا مال بچا بھی لیا، تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں ایک علت یا زکوٰۃ ادا کرنا جو لازم کیا گیا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب سے مال کی محبت کو دور فرمانا چاہتا ہے اور ہمارے قلوب کو بخل کی لانت سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی ہیلے بہانے سے زکوٰۃ کو بچاتا ہے اور اپنا پیسہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، غریبوں تک اس کو نہیں پہنچنے دیتا، تو یہ یقیناً مال کی محبت کی وجہ سے ہے اور اس پیسے کو روکنا یقیناً بخل کا نتیجہ ہے۔ تو جن مقاصد کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کو لازم کیا تھا وہ مقاصد تو حاصل نہ ہوئے۔ اب اگرچہ باعتبار فتویٰ یعنی ظاہری دنیاوی جو علوم ہیں ان کے حساب سے اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جائے گا کہ آپ بری ذمہ ہو گئے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تھا، جب وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو انسان حقیقتاً عند اللہ، اللہ کے نزدیک بری ذمہ نہیں ہوگا اور میدان معاشر میں اس کی گرفت ہو سکتی ہے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو خوش دلی کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور جس مقام پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کا خرچ کرنا فرض یا واجب قرار دیا، اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اگلا جو آیت کا حصہ ہے وہ بہت ہی نفیس اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی میراث ہے، یعنی اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ یہاں وارث سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مورث تھا جس کا اللہ تعالیٰ وارث بن گیا، بلکہ یہاں کہ یہ زمین و آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے، یعنی تمام کا اللہ وارث ہے یعنی مالک ہے۔ تو یہ اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ اگر تم زکوٰۃ نکالتے ہو یا نفل صدقات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ضرور ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس میں اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ ہے، اس لیے کہ تمام آسمان اور تمام زمینیں یہ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہیں، اللہ اس کا مالک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ مالک ہے تو تم گویا کہ اسی کی چیز اس کی خدمت میں پیش کر رہے ہو یا اس کے حکم سے کسی کو دے رہے ہو، تو یہ کیا کمال ہے۔ یہ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، لہذا یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر زکوٰۃ یا کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم کردہ مالی عبادت آپ ادا کریں گے تو یہ اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہی پہنچے گا، یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، نہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی اس بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ بے شک معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ دراصل بعض یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی گئی کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرضہ دے، مراد اس کی یہ تھی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں کی امداد کرے، زکوٰۃ دے، فطرہ وغیرہ دے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرض سے تعبیر فرمایا کہ جس طریقے سے ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو پھر وہ لوٹانا ضروری ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے خرچ کو اپنے لیے قرض سے تعبیر فرمایا، اور چونکہ قرض واپس لوٹایا جاتا ہے تو اس طرف یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ جو تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تبارک و تعالی اسے بطور قرض سمجھ لیں وصول کرے گا، حالانکہ غریب کے پاس جا رہا ہے اور قرض واپس کیا جاتا ہے، لہذا اس کا بہترین تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن یہودیوں نے اس آیت کو سننے کے بعد تنزیہ طور پر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یہ ان کا محمد، معاذ اللہ محمد کا رب جو ہے وہ تو فقیر ہے، وہ خود معاذ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، تو ہم ان پر ایمان لے کر کیوں آئیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم لکھ لیں گے ان کا یہ کہنا اور انبیاء علیہ السلام کا ناحق قتل کرنا، کیونکہ انہوں نے انبیاء، ان کے آبا و اجداد نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور انہوں نے اس قسم کے بدتمیزی کے قول کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم عنقریب اس کو لکھ لیں گے یا لکھ رہے ہیں اور پھر اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ ونقول، اور ہم فرمائیں گے، یعنی بروز قیامت. اب یہ تمام معاملہ جب ہو جائے گا اگر ان کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوئی میدان معاشر میں انہی اقوال کے ساتھ اور ان برے افعال کے ساتھ یہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے, ونقول تو ہم یہ کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق کہ تم آگ کا عذاب چکھو. اب یہ اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی زندگی پہ اترانا اور دنیاوی زندگی میں ملنے والی آسائشوں پر مطمئن ہو کر گرفت الہی سے بے خوف ہو جانا یہ انتہائی نادانی ہے. دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا بھی ہے, جیسے کل ہم نے آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ جو ڈھیل عطا فرما رہا ہے یہ کفار اس کو اپنے حق میں بہتر تصور نہ کریں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس لیے ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں میں دلیر ہو جائیں, یعنی نفس و شیطان کے حوالے ان کو کر دیتا ہے, تائید غیبی ان سے بالکل ہٹ جاتی ہے اور اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, کیونکہ اگر درست نہ ہوتا تو ہماری فوری طور پہ گرفت کی جاتی. تو ہر مسلمان کو خصوصی طور پر اس قسم کے تمام تصورات اور غلط قسم کے خیالات کو دور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر قول کو لکھوا رہا ہے کرامن کاتبین کے ذریعے, ہمارا ہر فعل ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور اس کا بدلہ پھر اللہ تبارک و تعالی آخرت پہ عطا فرمائے گا. تو حقیقتاً ہم آزاد نہیں ہیں, ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر معاملے میں پابند رکھا ہے. سوچنا, ہمارا دیکھنا, ہمارا سننا, ہمارا بولنا, ہمارا پکڑنا, ہمارا چلنا, ہمارا اپنے حاجات کو پورا کرنا, سب ایک دائرے میں رہ کر ہونا ضروری ہے. جب کوئی اس دائرے کو پھلانگے گا تو یا تو دنیا میں اس کو سزا ملے گی, اور اگر دنیا میں نہیں ملی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو پھر میدان محشر میں انجام خراب ہوگا. ذالک بما قدمت ایدیکم, اور یہ جو کچھ تمہاری گرفت ہوگی یہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں آگ کا عذاب دے گا تو معاذ اللہ کوئی بے انصافی نا انصافی یا اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے, بلکہ جو تمہارے اپنے کارناموں کا نتیجہ ہے جو تم نے دنیا میں کیے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا ہے. الَّذِينَ قَالُوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے, اللہ نؤمن لرسولٍ, کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان لے کر نہ آئیں, حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ, یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک ایسی قربانی, تأکلہ النار, کہ جسے آگ کھا جائے. یہ اصل میں یہودیوں کے بارے میں قول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں توریت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی نبی پر ایمان لے کر نہ آئیں جب تک وہ نبی ایک قربانی اپنی پیش کرے اور پھر آسمان سے ایک سفید آگ آ کر اسے کھا جائے. تو یہ پہلے دو زمانوں میں, پہلی شریعتوں میں, پہلے انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں یہ ہوتا رہا تھا کہ ان کی نبوت کی ایک دلیل بھی ہوتی تھی کہ اگر وہ نبی کو قربانی پیش کرتا تو آسمان سے ایک سفید آگ آ کر اسے کھا جاتی تھی. تو یہ نبی کی نبوت پر ایک دلیل بن جاتی تھی کیونکہ ایک معجزہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں توریت میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان لے کر نہ آئیں جب تک یہ قربانی والا معاملہ نظر نہ آئے. تو اب آپ ایک قربانی پیش کریں, اگر آسمان سے سفید آگ آ کر اسے کھا جاتی ہے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لے لیا ہے ہم سے کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لے آئے ایک ایسی قربانی کو کہ جسے آگ کھائے. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا, قل, آپ فرما دیجئے, قد جاءکم رسل من قبلی, کہ بے شک مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے, بالبیناتی, واضح نشانیوں کے ساتھ, وباللذی قلتم, اور اس نشانی کے ساتھ جس کو تم کہہ رہے ہو, یعنی وہی قربانی والے معاملے کے ساتھ کہ وہ قربانی انہوں نے پیش کی آسمان سے آ گئی اور سو کھا گئی. فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین, تو کیوں تم نے انہیں قتل کیا اگر تم سچے ہو. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ثابت فرما دیا کہ ان کا کہنا جھوٹا تھا, کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا توریت لے کر آؤ اور دکھاؤ کہ اس مقام پہ لکھا ہے کہ مجھ پر ایمان لانے کے لیے شرط ہے, تو وہ پیش نہ کر سکے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی اس سے ان کے منہ بالکل بند ہو گئے کہ اگر بالفرض کسی کا معیار نبوت آسمان سے آنے والی سفید آگ کا اس کی قربانی کو کھا جانا ہے تو پھر پہلے انبیاء علیہ السلام تو یہ نشانیاں لے کر آئے تھے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو, تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا, یہ بتاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری سرشت میں ہی، تمہاری طبیعت میں، تمہاری فطرت میں، تمہاری جبلت ہی گندی ہے، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی طرح آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان پر اسی طرح الزام تراشی کرتے رہے اور ان کی اطاعت سے روح گردانی کرنے کے لیے، منہ پھیرنے کے لیے تم نے اس قسم کی حرکات کی۔ اور پھر آگے آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، فقط کذب رسل من قبلک، تو اس سے آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ لہذا آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ لوگ مطلب آپ اپنا حوصلہ بڑا ہی رکھیے، اگر یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں اور آپ کے قلب انور میں رنجیدگی پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رہے بلکہ ان کے آباء و اجداد نے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ جاؤ بالبینات، وہ انبیاء علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تھے یا واضح نشانیوں کو لے کر آئے تھے، والزبر اور صحیفوں کو لائے تھے، والکتاب المنیر اور چمکتی ہوئی کتابوں کو لے کر آئے تھے۔ اس سے توریت اور انجیل مراد ہے کہ ان سے پہلے بھی ان کے آبا و اجداد اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو یہ ان کا بھی انکار کرتے رہے۔ لہذا یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی عادت میں ہی شامل ہے اور ان کے بڑوں سے یہ چیز منتقل ہوتی ہوئی ان تک آ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات پہلے والی نسلیں جو ہم سے آگے گزر چکی ہیں ان کی بری عادات منتقل ہوتی رہتی ہیں، یہ خاندان کے اندر، اولادوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، یعنی ہر نفس نے موت کا سامنا ضرور کرنا ہے، ہر جان ضرور مرے گی۔ تو یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد پھر موت کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ ہے اس جانب کہ انسان دنیا میں کوئی بھی برا کام کر لے لیکن اس میں دوام اور استمرار نہیں ہے، ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ موت درمیان میں آئے گی اور انسان کے تمام اعمال کا سلسلہ رک جائے گا، اور اب اس سے اگلا سٹیپ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا۔ لہذا جب موت برحق ہے تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ موت کے بعد والے لمحات پر بھی غور و تفکر کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کسی محفل یا مجلس میں غفلت محسوس فرماتے تو با آواز بلند فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اپنی مجلسوں میں لذت کو توڑ دینے والی شے کی بھی ملاوٹ کیا کرو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لذتوں کو ختم کر دینے والی شے کون سی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں موت کی یاد۔ تو موت کو واقعی جو یاد کرے گا، اگر یہ یہودیوں کو بھی موت یاد ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے کا ہم وقت تصور ان کے ذہن اور قلب پر غالب ہوتا تو کبھی بھی اس قسم کی حرکات نہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں بالکل دیر نہ کرتے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے تمام بدلے جو ہیں، تمہارا اجر پورا پورا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو شخص آگ سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو فقط دھوکے کا سامان ہے۔ ایک بہت پیاری بات بیان فرمائی، پہلے تو یہ اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے میدان محشر میں عزت عطا فرمائے گا، وہ جہنم سے آزاد ہوگا اور داخل جنت ہوگا، اور جب وہ یہ چیزیں حاصل کر لے گا تو فقط فاز، وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر کے اخروی کامیابی کو حاصل کرے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا بلکہ دنیا کی زندگی میں ہی مشغول رہے گا اور وہ نیک اعمال کو ترک کرے گا اور گناہوں سے لذت کے حصول کو اپنی عادت بنا لے گا، اور اسی طرح جس طرح یہودیوں وغیرہ نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر فقط اس لیے نہیں آئے کہ ان کو سرداریاں حاصل تھیں، یہ رؤساء تھے، ان کے پاس نذرانے آتے تھے، لوگ رشوتیں دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ دنیاوی زندگی میں ایسے مشغول ہوئے، اس کے لذات نے، دنیاوی آسائشوں نے ایسا ان کو اپنی گرفت میں لیا کہ یہ آخرت کو بالکل فراموش کر بیٹھے اور اخروی جو حتمی کامیابی ہے، دائمی کامیابی ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پھر ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو فقط دھوکے کا ایک سامان ہے، اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے، اس کو فراموش کر کے دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ سراسر دھوکہ ہے، اور اس دھوکے سے آدمی اس وقت جاگے گا جب اس کو موت آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ دنیا کے تمام لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دنیاوی آسائشوں کے ذریعے دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر کل مزید بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب